Muhterem efendim, geçtiğimiz günlerde Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Dünya Ticaret Köprüsü adlı bir organizasyon düzenledi. 4500 müteşebbisin iştirakiyle 100.000 iş görüşmesi yapıldı. Böylece TUSKON 4 yılda 135 ülkeden 8500 yabancı iş adamını ülkemize getirdi ve ticari anlaşmalara vesilelik etmiş oldu. Bu tür kuruluşların bu organizasyonlarının ardındaki felsefe ile alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Evet, TUSKON deyince biraz aidiyet mülahazasına bakması itibariyle çok öne çıkarma, başkalarını kıskandırma, başkaları yokmuş gibi görme, gösterme doğru değil esasen. Kendi hizmet felsefemiz açısından yapılan her şeyi bir kere başta Allah'tan biliyoruz. İradeyi inkar etmiyoruz. Fakat sevki insiyaklar içinde o iradenin onun tarafından şekillendirildiğinde diye şüphemiz yok. Yani neredeyse Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri'nin dediği gibi istitaat mal fiil diyoruz. Yani biz bir mevzuda meyel anımızı, meyel andaki tasarrufumuzu ortaya koyunca o da bir şeyi yaratıveriyor. İnsan doğru düşünmeli. Halis niyet içinde olmalı. Amelin özü budur yani. Amelin ismi zahire bakan zahir yanı Kur'an-ı Kerim'de sünneti sayede nasıl ortaya konmuşsa o şekilde onların eda edilmesidir. Yani daha meşakkatli olsun, daha çok sevap kazanayım, daha sıkıntılı olsun, daha çok sevap kazanayım. Öyle değil. Sahibi şeriat tarafından ne türlü disiplinlere tabi tutulmuşsa onun o şekilde eda edilmesi, ismi zahire bakan yan itibariyle, dinin zahirine bakan yan itibariyle esas odur yani. Orada tasarrufta bulunamazsınız. Daha iyisi şudur diye değiştiremezsiniz. Farklı yola gidemezsiniz. Hatta daha ağırını yapayım ben bunun diyemezsiniz. Sahibi şeriat ondan bile men etmiştir. Yüsr üzerinde meseleye götürmüş. Yaşanabilirliğe dikkatleri çekmiştir her zaman. Bir de işin içi vardır yani özü vardır. Yapılan her şeyde Cenab-ı Hakk'ın mülahazaya alınması. Bu özüdür. Birinci şıkta hüküm verilebilir yani. Müftüye gidersiniz, kadıya gidersiniz. Zahiri efale taalluk eden hususlarda onlar fetva verebilirler. Kazada bulunabilirler, hüküm verebilirler. Fakat bir de insan içiyle alakalı bir mesele vardır ki bu ahkemül hakimine aittir. Onunla alakalı hükmü Allah verir Celle Celaluhu. Diyelim siz ticari köprüler kuruyorsunuz veya eğitim köprüleri kuruyorsunuz veya gelecek adına daha derin düşünüyorsanız o korkunç öldürücü silahlar karşısında insanların kader dengi değerlendirip şöyle böyle onun ona saldırması, onun da ona saldırılması bir dönemde Hiroşima'da ve Nagasaki'de olduğu gibi dünyada çok korkunç bütün insanlığı mahvedebilecek bir canavarla sebebiyet verebilirsiniz. Şimdi bütün bunları bir yönüyle kırma böyle o dalgaları parçalama bir yönüyle bütün insanlığı o yutacak cesametli, azametli durumlarıyla cereyan etmelerine meydan vermeme için dalga kıranlar oluşturma diyoruz biz. Telakkiler arasında köprüler oluşturma, anlayışlar arasında köprüler oluşturma, inançlar arasında köprüler oluşturma falan diyoruz. Şimdi bu yaptığımız şeyleri dünyevi kendi popülaritemiz adına yapıyorsa şayet yapılan iş doğru, kurallarına uygun yapılıyor. Kimse buna bir şey diyemez. Yani sahibi şeriat da baksa dış yüzü itibariyle ben zaten böyle istemiştim der. Fakat ahkemül hakimin meselenin iç yapısına bakar, niyetlere bakar, hulusa bakar. Kendiniz o işin içinde hiç hesap edildiniz mi? Kendiniz hesaba katıldınız mı orada? Bir iki adım da benim namıma olsun dediniz mi orada? O zaman o işi kirletmiş olursunuz. Siz Allah'a dair yaptığınız şeylerin içine ne kadar girerseniz o kadar o işi kirletmiş olursunuz. Allah için yaptığınız işte lillahi li veşillahi li ecillah deyip yaptığınız işte ne zaman ne kadar kendinizi mülahazaya alırsanız o işi o kadar bulandırmış olursunuz. Fakat insanlar bu mevzuda hüküm veremezler. bu mevzudaki hükmü Allah verir. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, insana şah damarından daha yakın, sizin hangi niyete, hangi mülahazaya, hangi kaste makrun veya mukterin o işi yaptığınızı ancak o bilir ve hükmü de ona göre o verir. Şimdi sizin arkadaşlarınızın günümüzde yaptığı şey zahir yönü itibariyle yapılması gerekli olan şeyler. Eğer hakikaten öyle düşünülmüşse biraz evvel dediğim gibi, yani ileride telatumu mukadder gibi, muhakkak gibi görünen beşer çapındaki dalgalanmalar, yani Hazreti Pir'in de ifade ettiği şu istikbal inkılabat, çok inkılabat olacak. İnşallah müminler kıvamlarını korurlar da o inkılabat Müslümanların lehinde bir kısım sonuçlara müncer olur. O değişimler içinde, dönüşümler içinde şiddetli, insanlığın mahvolmaması için bir yönüyle böyle belli koordinasyonlar diyelim, belli müşterek noktalar diyelim, birleşik noktalar diyelim, bunları öne çıkararak insanlar için bir uzlaşma, bir anlaşma, bir birleşme zemini, bir paylaşma zemini oluşturma. Zahiri yönü itibariyle güzel bunlar. O aynı zamanda bu meseleyi ticari, iktisadi ve sinayi yönüyle de destekleme. Bunu yapacak da bu mevzuda bahsettiğim hususlarla alakalı organizasyonlar, onlar yapıyorlar. Top yapabilir bu işi, deyik yapabilir bu işi, müsaat yapabilir bu işi, müsaat yapabilir bu işi. Ama bazıları daha başarılı olabilirler. Bunların başarılarının altında dünyadan insanları çağırdıkları yerlerde o işin altyapısı vardır. Orada bazı insanlar hazırlanmışlardır. Tercümanlık yapacak insanlar vardır. Eğitim faaliyetleri orada bir altyapı teşkil etmektedir. Dolayısıyla yönlendirme de isteseler de istemeseler de bizzat o istikamette olacaktır. Onun için meseleyi aidiyete ait böyle faziletlere, erdeme bağlayarak tuskon muskon demekten daha ziyade Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle o istikamette güzel şeyler oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel şeyler olur. Belki tanzimatla beraber içine kapanan Türkiye, meşrutiyet yıllarında içine kapanan Türkiye, son dönemde içine kapanan ve kendini belli bir darlığın mahkum haline getiren, darlığın zincirlerine vuran kendisini, darlığın prangalarıyla kendisini bağlayan, katiyen dışla alakası olmayan ve bütün alakalarını kesen bir millet haline bizi getirdiler. İyi bir şeydi bu hasımlar adına. Hasımlar bunu yaptılar ve başarılı oldular. Bu zincirleri kırma, bu prangaları kırma bir yönüyle, ister eğitim faaliyetleri adına, ister kendi duygu ve düşüncelerimizi insanlığa götürme, farklı şeyler onlara tanıtma, bize ait meseleleri onların gönüllerine boşaltma, alabileceğimiz şeyleri alma, bize ait zenginlikleri daha zengin hale getirme, onların zenginliklerine zenginlik katma, böyle bir paylaşma, böyle bir uzlaşma, zemin oluşturma açısından bunlar çok önemli. Aidiyet mülahazasına bağlanmadığı sürece bu mülahazalar, yaptığınız şeyi usulüne göre, disiplinlerine göre götürüyorsanız şayet, çok önemli bir iş yapıyorsunuz demektir Allah'ın izni inayetiyle. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur: siz eğitim faaliyetleri adına dünyaya açılıyorsanız, bu eğitim faaliyetleri dünyanın her yerinde de yine sizin müteşebbisleriniz, iş adamlarınız veya Türkiye'de iş yapan yabancılar tarafından destekleniyorsa kalıcı olur. Yoksa sadece size ait imkanlara bağlı kalırsa, onlara dayanırsa gücünüz yetmeyebilir. Bu işin altından kalkamayabilirsiniz. Şu anda bile arkadaşlar çok faydalı, çok nafi gördükleri bazı projeler getiriyorlar ki, kendi aralarında görüşüyorlar ki, bunları razı etme imkanı yok. Çok büyük paralar istiyor. Güçlü finansörler istiyor bunlar. Şimdi meselenin bir yönüyle böyle yanına ticari ve sınai yanında ilave etme bu işin, yatırım yanında ilave etme bu işin, o meselenin kalıcılığı açısından çok önemli. Mesele bir eğitim meselesidir. Ama aklıma geldiği için şimdi arz edeceğim. Hazreti Pir'in sizde hepiniz çok defa tekrar ettiğiniz şey, çağın başında neredeyse 100 seneyi de geçiyor yani. Çünkü o meşrutiyet yıllarında söylüyor onları. Fakirlik diyor, zaruret diyor yani, iftirak diyor, burada cehalet diyor. Ya bunlara karşı da silahlarımız şunlar, şunlarla mücadele. Cehalete karşı ne ile mücadele edersiniz? İlimle. Eğitim faaliyetleri o alandaki boşluğu gideriyor. Belki tanınma da o sayede olacak. Belki farklı kültürlere ait değerler o sayede bir yönüyle değişik tezgahlarda, değişik standlarda teşhir edilmek suretiyle bir kısım kimselerin beğenisine sunulacak. Onlar alınacaktır yani. Benzer yanlarınız çoğalacak sizin. Bakacaksınız çok birbirinize yabancı değilsiniz. Belki Hazreti Adem'in evlatları olduğunuzu o zaman anlayacaksınız. Siyahıyla, beyazıyla, doğulusuyla, batılısıyla, şimallisiyle, cenuflusuyla Hazreti Adem'in evladı olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ne kadar çok faslı müşterekler varmış. Ne kadar çok şimdi ortak payda diyorlar, ortak paydalar varmış. Diyeceksiniz yani. Evet. Bir taraftan o eğitim faaliyetleriyle bu hususlar hasıl edilecek. Bir diğer taraftan da dünyada çok ciddi fakr-ı zaruret yaşanmakta. Şimdi esasen dünyayı sömüren ve servet üzerine kuran, otağını servet üzerine, dünyadan sömürdükleri servet üzerine kuran ülkelerde bir kısım ekonomik kriz meydana gelince dünyayı velveleye veriyorlar. Ama o dünya nüfusunun neredeyse yarısı açından sefalet içinde ölüyordu dünyanın değişik yerlerinde. Ve hala da öyle ölüyor. Hala 200 metre derinlikteki kuyulardan hayvan derileriyle su çıkarıyorlar. Başka bir derinin içine döküyorlar. Onu içiyorlar. Onunla yemeklerini pişiriyorlar. Onunla kaplarını yıkıyorlar. Abdest alıyorlar. Onunla abdest alıyorlar. Dünyanın neredeyse yarısına yakını böyle. O kocaman Hindistan'a bile geçseniz oligarşik ve azınlık zengin. Fakat onun dışındakiler levsiyat içinde yaşıyorlar. Bangladeş'te levsiyat içinde yaşıyorlar. Pakistan'da levsiyat içinde yaşıyorlar. Çin'de levsiyat içinde, Doğu Türkistan'da levsiyat içinde yaşıyorlar. Dünyada böyle bir fakirlik mevzu var. Şimdi eğer hakikaten bu bir araya gelme, bu kaynaşmalar bazılarına yol gösteriliyorsa, yatırım imkanı veriliyorsa, istihdam alanları oluşturuluyorsa şayet, belli bir ölçüde zamanla 5-10 sene içinde o fakirlik de Allah'ın izni inayetiyle yenilecektir. Zaruretinde hakkından gelinecektir Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi insanlar birbirlerini tanıyınca esasen o ihtilaf ve iftiraka da belki son verilecektir. Şimdi bu meselenin bir kendi ülkemiz açısından bir yanı var. Başta o ihtilafların ve iftirakların kendi ülkemiz içinde giderilmesi, o cehaletin kendi ülkemiz içinde giderilmesi, o zaruretlerin kendi ülkemiz içinde bertaraf edilmesi. Fakat bir diğer taraftan insan eğer insanlığını inkişaf ettirerek yaşıyorsa, dünyanın neresinde bir yangın varsa, o vücudunun bir yanında bir yangının olduğunu hisseder. Eğer dünyanın herhangi bir yerindeki bir yangın, insanda bir yangın şeklinde kendisini hissettirmiyorsa, o insanın insanlıktan nasibi işte o kadardır. İster bu yangın Hindistan'da olsun, ister Çin'de olsun, ister Maçin'de olsun. O açlık sefalet ister Çin'de olsun, ister Maçin'de olsun. Sen midenin bir yanında o açlığını hissetmiyorsan, insanlıktan nasibin o kadardır senin. Şimdi bir taraftan da hani bu hareketler Allah'ın izni inayetiyle de bu probleme reçete gibi bir şey olacak. Şimdi Cenab-ı Hak diğer o organizasyonlar, ticari sanayi organizasyonlar, sanayi organizasyonlar bunlara da çok şey yaptırtıyor. Fakat çok geriden geliyor olmasına rağmen başkaları kadar belki Türkiye'deki böyle çok öndeki zenginler yani diyelim ilk 1000 zengin tarafından destek görmeyen bir şeydir. TUSKON dediğiniz şey sonradan gelmiş. Evvela bir federasyondu, sonra konfederasyon oldu. Sonra başarısıyla kendisini ifade edince, ispat edince bu defa başkaları da sahip çıktılar ona. Beraber müşterek yapalım bu işi dediler. Ricali devlet de sahip çıktı belli ölçüde. Dilerim onlar kıskandırmazlar, başkaları da kıskanma suretiyle böyle bir hayra kerte vurmaya kalkmazlar. Onun önünü almazlar. Dünya için çok önemlidir bu. Dünya farklı şeyler görüyor. Dünya servete yürüyebileceği farklı yollar keşfediyor yani. İlme irfana yürüyecek farklı yollar keşfediyor. Vifaka ve ittifaka yürüyecek farklı yollar keşfediyor bu sayede. Ve beraber yaşayabileceğimiz kanaati her gün biraz daha güçleniyor. Bunu eğitim faaliyetindeki arkadaşlar başta götürdüler. Evet, burada size daha evvel de arz etmiştim. Sabahattin Zaim Hoca, hocalar hocası derlerdi. Çok kadim ve eskilere dayanan, o bizden büyüktü. Benim babamın yaşında bir insandı ama terbiyeli, saygılı, zaviyelerin yetiştirdiği enfes bir insandı. Bana demişti ki, o eğitim faaliyetleri adına açılmanın belli bir noktaya ulaştığı dönemde, hocam biliyor musun, eğitim faaliyetlerinde başarılı olduk, ticarette ve sınayide başarılı olamadık, neden? Eğitim faaliyetleri adına Türkiye'de yetişmiş elemanlarımız vardı. Üniversite hazırlık kurslarımız vardı, okullarımız vardı. Yetişmiş elemanlarımız vardı. Biz Türkiye'deki sistemi bozduk bir yönüyle. Prefabrik götürdük, başka yerlerde kurduk, orada işletmeye başladık. O fedakar insanlar yetişmişti. Aç durup doyurmasını bilen insanlar, zahmet çekip rahat ettirmesini bilen insanlar belli ölçüde yetişmişti. Amele gibi okullarda çalıştılar, insan yetiştiler. Ağladılar, ağlamaları dindirdiler. Fakat biz Türkiye'de dünyaya açık böyle, o ticaret adına, sanayi adına, yatırım adına sistem oluşturamamıştık. Bunu hemen burada söküp böyle götürüp oralarda kurma imkanı olmadı. Dolayısıyla bu biraz geriye kaldı. Şimdi geriye kalmış o iş, vaktine yetişip eda edemediğimiz bir farzı kaza ediyoruz. Hani namazlarda söylediğimiz bir sözdür. Vaktine yetişip eda edemediğimiz bir vecibe kaza ediliyor burada diyeyim. Başkaları yanlış anlamasın bunu. Fakat inşallah o da diğer faaliyetlerden geri kalmayacak. Çünkü bunların ikisi birbirini tamamlayıcı unsurlar. Eğer siz maddi güç olarak, finans olarak onu arkadan desteklemeseniz, bir kısım imkanlarınız ve ülkede biz de bunun arkasındayız falan demezseniz, onlar orada mevcudiyetlerini devam ettiremeyebilirler. Hususiyle gelecekte böyle bu milliyetçi duygusu, şövenlik tahrik edilecek. Her ülkede bir yönüyle başkalarına karşı tepki hissi uyarılacak, reaksiyon hissi uyarılacak. Bir zaman koskocaman devletler muvazenesinde bir devleti hakile yeksan eden, ülkesini harabelere yıkılmış hanumanlara çeviren insanlar orada da rahat bırakmazlar. Fakat siz orada olursanız, imkanlarınız orada olursanız, o insanların bir yönüyle sizin say ve gayretiniz içinde bir kısım avantajları olursa, sizi severlerse, aman gitmeyin derlerse, ne olur gelin bize yatırım yapın falan derlerse, aynı zamanda o müesseselerde desteklenmiş olur. Birbirinize destek olursunuz. Bunlar birbirinin iradi olarak lazımıydı. İradi lazım. Bazen cebri lazımlar vardır. O onsuz olmaz. Bu da iradi lazım. Yani düşünerek yapacaksınız. Bu bunun lazımıdır. Bu olmayınca o uzun süre ayakta kalamaz. O olmayınca bu uzun süre ayakta kalamaz diyeceksiniz. Şimdi belli ölçüde ikisi at başı hale geldi mi gelmedi mi bilemiyorum da ben arkadaşlardan, sizlerden, o işle vazifeli olan arkadaşlardan bilgilendirmeleri ölçüsünde edindiğim bilgiye göre konuşuyorum. Zannediyorum o organizasyonun başarısı da biraz bu eğitim meselelerinde yetişen arkadaşlar o ülkelerde uyardıkları intiba, o ülkelerdeki ileri gelenler, zenginler filan, devlet adamları, yüksek bürokraside çalışan insanlar, bunlar o talebelere, o arkadaşlara, o öğretmenlere güven duyduklarından dolayı. Bunlardan yalan gelmez, yalan sadir olmaz. Aldatma söz konusu olmaz. Bunlar diyorlarsa doğrudur bu insanlar. Biz 10 senedir bunların nabızlarını tutuyoruz. Kalplerinde hiç aritmiye rastlamadık diyorlar. Bundan sonra da dolayısıyla aritmi olması mümkün değil diyorlarsa şayet, zannediyorum onlar tarafından organize kalıcı olur yani. Onlar yönlendirirler. Onların yönlendirilmesiyle çok büyük organizasyonlara imza atılır Allah'ın izni inayetiyle. Belki birden böyle işte 250 bin insan filan olmayabilir. Efendim 100 proje olmayabilir. Belki 1000 proje olur. Ama bir seneye yayılarak bunlar parça parça. Bir yerden 100 insan birden getirilir. Başka bir yerden 100 insan başka bir zaman getirilir. Bu getirmeler, götürmeler, karşılıklı kaynaşmalar devam eder Allah'ın izni inayetiyle. Ve Türkiye kendi darlığını aşar. Kabuğunu kırar. Yumurtanın içinde bekleyen civciv gibi kabuğundan dışarıya çıkar. Sonra gelişir. Sonra kuşsa şayet havada tayaran etmeye başlar Allah'ın izni inayetiyle. Türkiye bir yönüyle bir tayaran yoluna girmiştir yani. Bir üveyk olma, artık havalarda pervaz etme yoluna girmiştir. İnşallah bir muhalif rüzgar esmez. İnşallah her şeyi harman gibi savurmaz. İnşallah arkadaşlarımız ihlas ve samimiyetle bu işi yaparlar. Zahir batın dedik yani. Zahiri, şekli bu. Bu şekle uygun gitmek çok doğru. Batını da şudur, bizim halis olmamız. Allah için işlememiz, Allah için başlamamız, Allah için görüşmemiz, Allah için konuşmamız, kendimizi işin içine katmamamız. Bizim hepimiz bir senaryoyu oynayan, o senaryoyu yazan zat tarafından aktörden ibaretiz. Mülazasına bağlı bu işi götürme. Bize bu rolü verdi, falana şu rolü verdi, filana şu rolü verdi. Yüzümüze gözümüze bulaştırmadan konumun hakkını verme diyoruz buna. Benim durumumda, benim sahip olduğum imkanlara sahip olan aklı başında bir insan ne yapardı acaba? İşte bunu çok iyi belirleme burada. Yapacağı şeyi yapma. Ve çok defa keşke benim yerimde aklı başında, kalbi yerinde, aklı selim, kalbi selim, ruhu selim bir insan olsaydı kim bilir bu başarılar nasıl hadden efsun olurdu demeli yani bir yönüyle. Esas konumunun hakkını vermediğini de vurgulamalı. Bu sene TUSKON zirvesine katılan misafir iş adamları Türkiye içerisinde yaklaşık 60 ili ziyaret ettiler ve Anadolu insanını daha yakından tanıma fırsatı yakaladılar. Bu türlü faaliyetlerin daha semereli olabilmesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Geçmişten gelen bizim engin bir milli kültürümüz var, bir zenginliğimiz var. Hafife almamak lazım. Hani ona usulü fıkıh açısından konuşurken edille-i şer'iyeye, asliye karşılık edille-i şer'iyeyi taliye diyoruz yani. Ananelerimiz var, geleneklerimiz var, adetlerimiz var bizim. Ve bunlar bir yönüyle dinin temel disiplinleri tarafından referi edilerek toplumumuza mal edilmiştir. O kadar güzel değerler tevarüs etmişiz ki o rumana kökleri memelerden sağlıyor gibi böyle değerler akmış önümüze hep. Ve almış bunları tabiatımıza mal etmişiz. Ve bazılarından içtihatlarda, istinbatlarda bulunmuşuz. Bu da buna benziyor, bu da olur, bu da olur, bu da olur. Çok güzel şeyler geliştirmişiz. Ailelerimize sinmiş buna. Tanzimat'tan bu yana, belki daha evvel yani, 3. Selim öncesine de dayanabilir bu mesele. Bir Avrupalılaşma fantezisi başlamıştır ama Fransız ihtilali müteakip olması itibariyle mesele biraz Tanzimat sonrasına daha çok dayanıyor yani. Fransız ihtilali kebiri eskilerin ifadesiyle İslami toplum üzerinde de büyük tesir olmuştur. Bir batılılaşma fantezisi lüksü başlamış bizim toplumumuzda. Ve meşrutiyet yıllarında bu daha bir güçlenerek gelişmiş. Toplumu kendi hesabına fethetmiş ve bizim hesabımıza da yıkmış. Yakmış, yıkmış. Ondan sonra da devam etmiş bu. Tahribatı daha da genişleyerek bugüne kadar gelmiş. Fakat her şeye rağmen o geçmişten tevarüs ettiğimiz değerler çerçevesi içinde biz şöyle böyle kendimiz olarak kalmışız. Şöyle böyle diyorum yani. Demek ki bizim o eski halimizi görseler de adamlar daha bizim ilk eşikten içeriye adımlarını attıkları an bayılırlardı buraya. Arz etmiştim Kambenallah diyor ki yani ben bunu yazarken diyor böyle bir ütopya yani tasarladım yazdım. Vaktaki Osmanlıların mevcudiyetine muttali oldum. Abesle iştigal ettiğimi anladım ben diyor. Yani o toplumun geminde, damarında öyle bir asalet var, öyle bir güzellik var. El alem senin dünyanda yaşadığın şey ütopyalarda arıyor. Kimse incitmemişler, kimseyi kırmamışlar. Kimsenin dinine, diyanetine, diline dokunmamışlar. Gül gibi yaşamışlar. Hasım bir çember ile kuşatıldıkları halde. Düşünün yani. O batı yine var, o doğu yine var, o güney yine var, o kuzey yine var. Koskocaman bir dünyanın şiretliğine karşı. 4 asır ayakta dimdik durma. 1-2 asırda sarsıntı içinde meseleyi götürme. Bu çok dahiyane bir şeydir yani. Fevkalade. Ütopyalara sığmayacak bir şeydir. Bunca tahribata rağmen hala bu insanlar, biz bilmiyoruz, farkında değiliz. O mahiler ki deryada yaşar, deryayı bilmezler. Biz yuvalarımızdaki o sıcaklığın farkında değiliz yani. Ayarlı bir sıcaklık var orada. Sizi terletmeyen bir sıcaklık. Sizi dondurmayan bir sıcaklık. Hala köyümüze, kentimize gidin bizim. Öyle efendim, Güneydoğu dediğiniz yani, ihmal edilen evlerine gidin bir adam. O civan mertlikleri bir görün. Bir Urfa'da gezin, bir Diyarbakır'da gezin, bir Mardin'de gezin, bir Erzurum'da gezin, bir Hakkari'de gezin. Köylerine kadar gezin, o insanların civan mertliklerini görün. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bayramda veya cumada askerler camiye geldiklerinde millet kapış kapış ederdi yemeğe götürmek için. Birine kalmazsa kavga ederdi başkalarıyla. Bana adam bırakmadınız diye. Şimdi toplumun demine, damarına işlemiş bu güzellikler. O insanların bizim evlerimize misafir olması, biz onun farkına varamayız yani. Karı kocanın birbirine karşı münasebetleri, efendice münasebetleri, annenin babanın evlatlarına karşı tavırları, şefkatle tavırları, evlatların anne ve babalarına karşı saygıları, başka büyüklere karşı saygıları, hala geçmişten gelen, gelenekten gelen, tevarüs ettiğimiz o güzellikler, misafire götürüp bir bardağın içinde su verme, sonra onun karşısında durma, sonra o boş bardağı eline alma, girisin geriye gitme meselesi, bunlar başkalarının ütopyalarda bile göremeyeceği şeylerdir. Harikulade bir toplumun keşfine zemin hazırlama demektir. Biz kendi toplumumuzun bu derinliklerinin farkında değiliz. Kendi toplumumuz derken bizim İstanbul'da, Ankara'da, bilmem nerede batı ayranı kendi çizgisinden uzaklaşmış, başkalaştıkça başkalaşmış insanlar, onlar değil yani. Ben diyorum ki kendi yörüngenizde o insanları gezdirin, dolaştırın. Harem odalarına kadar sokun. Sizin yatak odalarınızdaki incelikleri bile görsünler. Mutfağınızı görsünler sizin. Yemek salonunuzu görsünler. Çocuklarınızı görsünler. Sofranın başındaki oturuşunuzu görsünler. Yemeğin başındaki terbiyenizi, adabınızı görsünler. Çünkü dünyanın böyle güzellikleri tanımaya ihtiyacı var. Evet, şimdi bu açıdan bir taraftan TUSK'un, bir taraftan sizin eğitim faaliyetleriniz, o insanların bu ülkeye gelmesi, bence ister Türkçü olimpiyatlar açısından, isterse TUSK'un bu organizasyonları açısından, insanları sadece böyle ticari muakadelere bağlayarak, biz işte şu kadar şey imza attık, bu kadar şey imza attık değil. Esasen bir de onların kalplerine birer imza kondurmak lazım. Yani kendi toplumumuzun enginlikleri, derinlikleri adına, iç yapısı adına, ismi batına bakan yanları açısından bir de kalplerine öyle bir imza attım onlar. Zannediyorum böyle unutamayacakları bir rüya alemi içinde kendilerini hissedecek ve Yahya Kemal'in ifadesiyle o rüyadan uyanmayı hiç düşünmeyecekler o insanlar. Çok önemli. Burada da yine ben tevhid mülazamı arz edeyim. Şimdi ihtimal hesaplarına göre bütün bu faktörlerin hepsinin böyle müsait, aynı yörüngede birbirini tamamlayıcı mahiyette cereyan etmesi için ancak milyonda ihtimal, bir ihtimalle olabilecek bir şeydir bu. O insanlar bu işe hazır hale gelmişler. O insanlar bir yerde sıkışmışlar. Siz bir yerde eğitim faaliyetleri adına açılmışsınız. Ve sizin insanınız bu türlü şeylere uyanmış, civan mertliğe uyanmış. O insanları bağrına basmayı adeta dini bir vecibe, bir vazife olarak görüyor. Bütün bunların hepsinin bir arada olması ancak Allah'ın inayetiyle olur. Onun için ihtimal hesaplarına göre milyonda bir ihtimalle ancak olabilir diyoruz bu meseleye. Ve bunların hiçbirini ihmal etmemek lazım. İhmal edilmeyecek hususlardan birisi yani. Türkiye'den bizim insanımız gücü yettiği kadar, yani keşke başımızdan aşağıya dolarlar yağsaydı ve biz onu bir tek kuruşunu heder etmeden bu insanlarımıza verseydik, gidin yatırım yapın, gidin eğitim faaliyetleri adına okullar yapın, üniversiteler açın, hastaneler açın. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu bütün birimleri siz orada ihya edin Allah'ın izni inayetiyle. Bir yönüyle birinin dediği gibi hem siz geçinin hem de onları geçindirin. Yine Allah'ın inayet ve keremiyle. Dünyanın her yerinde olun. Olmanız gerekli olduğu yerde ilelebet olabilmek için bu şarttır. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Keşke ben de bir tane eğitimci olsaydım. Bu öğretmen arkadaşlar gibi dünyanın bir yerine gitseydim. Orada öğretmenlik yapsaydım. Keşke doktor olsaydım. Hicret deyip bir yere göç etseydim. Bir sağlık ocağına bağlansaydım. O fakir, o yoksul, o bakımsız insanların hastalıklarına baksaydım. Eğitim müesseselerinde sağlık dersleri verseydim. Keşke imkanım olsaydı, zengin olsaydım. Dünyanın 5-10 yerine birer tane okul, birer tane hastane yapsaydım. Birer üniversite kursaydım. Ama benimki sadece keşkeye bağlı kalıyor. Hazreti Ömer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vezirim diyor. Eğer peygamberlik faslı kapanmasaydı peygamber olurdu. O Kadsiye muharebesinde çok önde savaşanlardan birisi Kaka. Hazreti Ebu Bekir, analar Kaka gibi evlat doğurmamıştır. Acip bir nesil. Acip bir nesil olma sizin için de mukadder. Allah müyesser kılsın. Acip bir nesil olmak lazım. Kendi için yaşamayan, yaşatma için ölüp ölüp dirilen, acip bir nesil. Herkes hayrete sevk edecek bir nesil. Demin keşkeleri sıraladık ya, işte öyle bir şey ya. Gamlanma öyleyse, zira mevsim hazan değil, kader de eyle bildiğin kadar eyle.